بسم الله الرحمن الرحيم باب وجوب استيعاب جميع اجزاء محل الطهاره باب د په بیان دی چې واجب دي دراګیرو د ټولو اجزاو د محل د طهارت یعنی د کومو چیزونو حکم چې په اودس کې شوه نو هغه ټول اجزا د غیر اغیرول چې زره حساب دا غینا او چپاتې نشي. وابي قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن اعين قال حدثنا معقل بن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اخبرني عمر بن الخطاب ان رجلا توضا فترك موضع ظفر على قدمه یو سړی او دسو کو نو پریخو اغزه ده یو نو کمرانا قدمی فقل قدم کی فابصره النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دا اللہ حبیب غوقتو فقالا ارجع فاحسن وضوءک واپس شاو دا اقل او دس دسم کا فرجع ثم صلا نو واپس شو بیا موضو کو نو که په بدن کې دومره حصہ پاتې شو نو بیا موږ نه کیږي ځکه او داس دې نه شوی تاسو ته پرون تیر شو اول ار چې او داس خو نیم ایمان ورته ویل طهور شطر الایمان تاسو ایمان نه مراد موږ دې مقتد داری نیم موز خودی بدی خراب شو. باب خروج الخطایا مع ماء الوضوء اگر دی مخ کی حدیث کی لفظ دس ذکر شو موضع غفورن قرآن کریم غفور لفظ ذکر کرے کل ذی غفور او دارنگی دیکی او قرط دے دو غفرون او زفر جمع اغفار راضی و زافی واحدی غفور راضی باب خروج العطايا من ماء الوضوء بعد په بیان دی کې چې ګناهونه د سړي نه لري کېږي او په دا او د سره سړي چې او د س کوي نو د او د سره د دنه ټول ګناهونه ختم شي. وبي قال حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن انس حا وحدثنا ابو الطاهر واللفظ له قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن انس عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا العبد المسلم او المؤمن قال جي او دس كي او بند مسلمان يا مؤمن لفظ بمؤمن يا مسلم راغد راوي شك به فغسل وجهه نوين ذي خبل مخ خرج من وجهه كل خطيئة نوزي خرج نوزي من يديه إذ لا سنة لذن حرجنا كان بطشتها شدراني ولواغدنا فلا سبحانه كما بنا كده نو بس هغه د اوبو د اودس سره ختم شي کانا بطشت های دا مع الماء هغه ګناه چې نیولې ولا زر مع الماء د اوبو سره وزي او مع آخر قطر الماء یا د آخر قطرې سره وزي فإذا أثر رجليه أو كذا جنيلا فيه خرجت كل خطيئة نؤذي هر يوغنا مشت حارج له معلما اغناونا چې د دغو ورته تلل کړی دی د وګو سره او ما اخر الماء او ما اخر قطر الماء یا د اخر قطر زا پیدا سلام جنایه فإذا غسل رجليه قالت ريوين ذي رجليه قلق بي خرجت خرجت كل خطية مشت رجلا ومعن ما يوم آخر قدر ما حتى يخرج نقيا من الذنوب ترديت ديوزي باك دقناهننا دقنانا بالكل باك شداود السلام وبي قال حدثنا محمد بن معمر بن ربيعي القيسي قال حدثنا ابو هشام المقدومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن عمران عن عثمان بن عفان بن جلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضع شاجي وضوءك فاحسن الوضوء وقاستا وضوءك فخرج خطاياه توزي غناه من جسده لبدن دزن حتى ترد تخرج من تحت اظفاره اردی چودی د لاندې د نکونو د دنا باب استحباب اطاله الغره والتحجير في الوضوء باب د په بیان د مستحب والی د دې کې ځان تلویول د غرې او ځان تلویول د تحجير في الوضوء په اوس کې غره ستوي او تحجيل ستوي تطويل بغره داده تطويل بغره داده چې د کوم ځای پورې سر وینځل دي که کوم ځای چې یو اختراع کوي دې ځای پورې په اودس کې سر وینځل دي ته د دې نه لږ زیات وینځي چې ترې سبا دا پړکیږي په قیامت کې چې لږ ډېر پړکیږي او دارنګي تحجیل دي ته وایي چې مستحب دي چې یو سړی تحجیل وکړي تحجیل دي ته وایي لاسونه وینځر دي څنګهلو بولوتی د څنګهلو نه لږه خو وینځي دا مستحب دي بعد وای مستحب دي تر نیمه مټه پورې یعنی مقصد دا تر څنګهلو دی وینځلو واغی نه خو دي نیمه مټه پورې رسولو بعد وای مستحب دی تر من کبه رو بوری اوگی لدی و رسول او دارنگی پی مستحب دی در رکبین و پوری رکبتین کوبو پوری توی ونزل او چاچو وی داویل لکه امام بالحسن ابن بطال مالکی او قاضی عیاز ای وی دا خبره کرده چه مستحب نی دی زیادت اتفاق دا علماء چه مستحب نی دی زیادت دا دین آخوا بس سمره چه اللہ خوده او دا اللہ پیغمبر دمره ده بازی داویلی وبه قال حدثني ابو كريب محمد بن الله والقاسم بن زكريا ابن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن حزیت الانصاری و عن نعیم ابن عبداللہ المجمر دا په زمي د ميمي اولا سره د پيسکان د دين سره او په کسري د ميمي ساني سره په فتح زره راغله په تشديد د ميمي ساني سره مجمر د تذکر وای مجمر ور تذکر وای د بعد الله د حبيب جمعات کې تبخير وکولو تبه دې وکول دا صفات د عبد الله لپاره او د دې اطلاق د پزویم کیږي نعیم هغه باندې مجازن اطلاق کیږي قال وی فرمای ما قتل و ابو رضی الله عنه يتوضأ جودس کولو فغسل وجهه نخل لاسی خپل مخ وینځل او فاسبغ الوضوء نو پورا او داسې کړو مطلب دا څه پکې کمه پاتې شو نه خاص باندې جو پورا او داسې کړو ثم صلى يدول ناو بیا خلاص ویندل حتا تر وی اشرع فی العضد مانا دادا اشرع مانا دادا شروع کړوا او وردن کړو دا وینزل فی العضد پمټ کې یعنی لاس وینځو تر دې چې وینځل تر مټه پورې ورسو ثم مسح براسی بیا مسح کړو په خپل سر باندې ثم غسل رجله من جمعه بیا خیق په وینځل وا ثم اشرف الساق حتا تر دې اشرف الساق چدای رسول دیوا او شروع کړو اشرع معنا دا د وردن کړی و وینځل فساق په پندای کې پندای مو تر وینځل وا ثم غسل رجله من جمعه حتا اشرف الساق ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا داتني الله ابي قتل او چودس به کولو وقال كان رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامه تاسو الغر المحجلون غرست وي داس بينوالي توي فاغه تنجيد اسكي او تحجيل ستوي داس پنواله ده پاغ اخبو رستنو و مخکنو داس کی مانا ای دادا چستاسو بدا زوین برد دو قیامت پڑکی گی انتون تاسو غرون تاسو بای چی تندی بمو پڑکی گی مخونا المحجلونا اخبی بمو پڑکی گی برد دو قیامت من اسباغی رزوی دو وجه دو سروالی دو دستنا فمن استطاع منكم دارا چا چې وسو طاقت دې تاسو نه فليطل غرته وتحجيله مده دې خپل د مخ نور زیاد کی او فليطل غرته دا ما زیاد دې دې غرته او وینزل د مخ آی کی دې زیادت راوي وتحجيله وینزل د لاسونو آی کی دې زیادت را اسو کی ځان ته زیات کای زیاد دې کی ځان ته د لاسو پړک او د خپو پړک ځان ته قیامت کې فار زیات کی دیو جنو علما کرام وای وای دا د 10 د دې امت خصوصیت ده او بعض وای نه دا خاص نه د دې امت کول بلکې د دې امت پورې صرف خاص ول الغره والتحجيل آیا و دې څه دا سره راغلی الله دې هاذا دلیل دا چې څوک دا حد او د صرف د دې امت خصوصیت نه دی یو حدیث کې راغلی وای هاذا وضوئی وضوء الانبیاء قبل دا او د سما دی او دا او د انبیاء او د مخکې زمانہ خصوص چې وای چې او د دې امت خصوصیت دی نو اې د دې حدیث نه دوه جواب کړی یو دا د دې ضعیف دی مرفوع معروف الضعف دی دین دا دی احتمال د دې چې انبیا خاص دا اوس پوری بغیر د امتونو نه یعنی انبیا پوری خاصو او امتونو پوری خاص نه و. وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم بن عبد الله انه راى ابا هريره رضي الله عنه يتوضا فغسل وجهه ويديه ديوكتو ابو هريره رضي الله عنه يتوضا وجهه يقول يريد الوجه هو يديه مقولا سنعطى تردك هذا يبلغ المنكبين عن قريب وجه رسيد وغوتا ثم غسل لوبيا رجله بينزل حتى رفع الى الساقين دا بينزل تر باندو پور رسول ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يوم احياتون يوم القيامه جماعه امت بفرزي قيامت ما نرازي غرم محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل لوګ چې وسو طاقت لري چې د خپل غرغه زیات کی راه زیات کی ودی کی ویل څوک چې وسو طاقت لري چې راځي کی ودی کی وبه قال حدثنا سويد بن سعيد وابي قال عندنا سويد بن سعيد وابن ابي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن ابي عمر حدثنا مروان عن ابي مالك الاشعري سعد بن طارق عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان حوضي ابعد من ايلا من عدن ايلا مانا دا زما حول دا ډېر لري دي بل لريوالي کې د ایلانا دا یو کله دي په ساحل کې په اخیری بلاد د شام کې او دا بحر یمن ته نږدې دي من عدن او دا اخیری کله دي یمن دي او دا نږدې د بحر الهند سره نا الله دی به فرمایي زما خوذ به دمرې یو سر به دبل سر نه دمرې له هو اشد بياضا من الثلج خامقا دا ډېر اشد بياضا معنا وا دا ډېر سپین دی من الثلج دوا ورنا و احلا من العسل او د دې غوږ ډېر خوږی دي من العسل د دبنا باللبن چې کله غبن مخلوط شي د قیصرا ولا انیه اکثر من عدد النجوم او خام قالو خې دې ډېر دي د تعداد د ستورونو وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه زب ملكون خلق دينا لكسرق ملكي الرجل أغراعي إبل الناس يبل الناس او خان د پردو خلق عن حوله خپل حوله نه چې ما سره په دې کې شریک نشم یو روایت کې دا سره راځي و انا ازود الناس عنه زبا شرم او منکم خلق د دینه قال يا رسول الله تعارفنا يوم هذه فذكرت بتم تيجان قال نعم لكم سيما لكم سي ما ليست لاحد من الامم تاسو ته طاره بداس نه خي شنو به دونو رومتونو را تريدون علي غر محجلي من اثر الوضوء تیرې وي په ما باندې او له به تاسو غر محجلي هم خو په دې خو کې به مخ په هم خو لاسونو دې کې مو تاسو هغه پړک به رڼا به د وجود اثر دا ودسنا وبه قال حدثنا ابو صهيب الرواتب بن عبد الاعلى والذي رواته قال حدثنا ابن صهيب عن ابي مالك قال اسمعي عن ابن حازم عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي امتي الحوضه قادم على المجمع حوضه وانا ازود الناس عنه حضر لكم قال ابن بينا كما يزود الرجل ابن الرجل. تريد علي امتي الحوضة تريد راضي بابا ما باني امت زما حوضتا وانا ازود الناس عنه حوضبا من اكون قلق دينا كما يزود الرجل یرود دا په معنا د سره دی ازوز په معنا د معنا سره لکه قران کریم کې راځي و وجدا من دونه امراته لتبودان لکه څنګه چې معنا کوي یو سره ایبل رجل هغه سړی هغه طوفان د پردي سړی عن ایبلی د خپل قانونا قال یا نبی الله تعارفنا ته مونږ په دې قال نام لکم سیما ليس بني حضرتا دفارة برقية من ربكا دفارة إلا وستاثنا تردون علي راتب تظلم عمان قرون محجلين او تاسو بقدير سيبتون موصوفي من آثار اليوم فرق بي بسر او فقول اسلو كده وجد اثر ده ودسنا ولا يصدن عني طائفة قام قابل ده بطلش لباني ورن من قبضة ونلا اسلو فرق رو بندر سي فاقول البوم يا ربي هؤلاء من اصحابي جاو دمان ورجولي اصحاب جمع صاحب دا او دا صاحب یعنی جمع رازی دا صاحب یو جمع رازی اصحاب لکه دل تر او دارنگی یو جمع رازی صحبان بلا جمع رازی دا شبانون پا وزن صحبانون بل راضی د فرحتون په وزن صحبتون بل جمع راضی د رکبون په وزن صحبون بل جمع راضی د جیاعون په وزن صحابون بل جمع راضی د اشهاد په وزن اصحاب بل جمع راضی صحابه علماء وی دا صحابه دا اصل کې مصدر دی وَيَقَدْ جَمَعَ صَاحِبُ أَهْلِ اللُّغَةِ بِوَزْنِ شَبَّانٍ وَوَزْنِ فَرْحَتِي وَالرَّكْبِ وَالْجِيَاعِ وَالْأَفْرَادِ كَانَ الصَّحَابَةُ بِفَتْحِ الصَّادِ لَكِنَّ ذَا الْأَخِيرِ عِنْدَ أَهْلِ ذَا الْفَنِّ كَانَ مَصْدَرًا فِي الْأَصْلِ فَيُجِيبُنِي مَلَكٌ مَا تَبَ فَرِشْتَ جَوَابَ رَاكِي يَا مَا تَبَ يَوْ فَرِشْتَ رَاشِي یو نسخه کی دی جیمون ایقول رو با فرمائی و حل تجری ما حضر بادر تا پتش تجری کانا پس کمی کمی کانی کلی دی پا دیم تو کم نمیلی کارونا پیدا کلی و بدعات و رسومات معلوم شکر اللہ بیبا نجی غیر نجی ایو روایت کی رازی قد بدلو بادر تا پتنی تجری کانا پس سر بدل کلی نظر رو فرمائی سخن سخن حلاکت او تباہی دیوی حلاکت او تباہی دیوی بعض علماء و اجابا منافقانی و مرتد دین بل نویدی با راپور دشی غرق و حد جلیل نواز باور تور کلا اللہ حبی دو وجدا غنق نچلی پا مخنو کی با موجود ہے ملائک بور تور دا نبی دا خو هغه خلک چې ستادینه بدل کړو دی وای دی نه مراد هغه څوک چې د الله په دادی په زمانه کې او بیا مرتد شي نو پس دا غنه د الله دین ځکه او په جنګ کې په ژوندونه کې تللی وو نو ګور رم مهاجرین بلې د الله دې په یو خو جوفات کې د نړۍ زما صحابه نو ورته ملائک وو نه دا تاسو نه پس مرتد شي بعض وجونا مراد سوق دی آر گناهداران دی چه غی گناهونا کردی وی و توحید بان امرشی وی او مبتدعین دی امام حافظ ابو عمر ابن عبدالبر وی چاچه پا دین که یو بیراتو کو ندا مترودین دید خوزد اللہ دا حبیبنا لکا خوارج نوافر حوطول اصحاب الاحواء دارنگ ظالمان زیادی کون کی ظلم کون کی حق بکون کی او سرگن گناہ قبول کون کی دا خلق تی مراد دی و بی قال حدثنا عمر بن بشر قال حدثنا علي بن مكر عن سعد بن طارق عن ابي عيد فراش عن ربيع بن فراش قال حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حوضي لا ابعد من ايلة من عدن من ايلة من عدن حوض ما قامقا دردر ايلنا شخص مرلد دا عدن فسمي لما قاغذات مانی که ما روح و نفس داو خلاص کرو اینی لعظو دوان که رجال دبا شغلت دینا خلق فما یدود الرجل الابل غریبتان حوضی لکه یوناشنا اوخی و سره شرید اقل قوضنا او دا خود اقل چاو خلی قالو یا رسول اللہ و تارک هنا تبا منگا پیجن قال نعم تریدون علی یا غرم مخجرین اتنا تارک دوی لیس فی احد غیر کم دا به د بچا د پاره نه دی پسند وکړو دې کې دلیل دې په خبره چې جایز دې پسند بغیر د ضرورت نه او بغیر د دې چې چا درته ویل دې چې پسند وکړه نو که اساس لري قسم خوري اکار نه خو خو یې خوړل جایز دې وګوره د الله دې قسم خوړل دې نو کوور د چا ویل چې وکړه او نه ضرورت و بی قال حدثنا يحيى بن ايوب و سريج بن يونس و قتيبة بن سعيد و علي بن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرنا العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المقبره قال ابي راغب مقبره مقبره او سو کوئی مقبوره دا اللہ بی براور مقبوره تا پا زمین دبا و فتخی و کسری دیو و اوترا مقبره مقبره مقبوره و کسره بگی دیر قلیل ہے دا اللہ بی گورتا و فرمائی مقبوری تراغلی رو السلام علیکم دار قوم مومنین سلام دی بتا سبحانه دار قوم چه قور ده قوم مومنانو یهی تاسو ده مومنانو قورو نهی مانا دادا جماعت ده یو جماعت ده یا اهل یهی و اینا انشاءاللہ بکم لاحقون او مونگا تدا اللہ وشوی قاو سر پیوز کی دن کیو انشاءاللہ یو چھے انشاءاللہ مونگا مدرتا راشو نو مرد کے خوشک نشتا شک چھے پکم شیدی یو ایک انشاءاللہ یو لیشی مرد کو یقینی شہر سنگر اللہ بین انشاءاللہ نو علماء کرام وی دا شک دا پارا ندا دا د تبرک د پاره ده ځکه الله ورته حکم کړو چې کم کار کې ان شاء الله وای دا الله حبیب امتثال د حکم د الله وکړو ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله او بعد پکې ویلي وای دا عادت متکلم دی چې په دې باندې کلام خایسته کوي بعد وای معنا دا ان شاء الله کله چې الله وکړي نو ان په معنا د اس دی نور په کې څه ضعیف اقوال شته وددتو انا قدرائنا اخواننا زما دامینه و چیز اخفر رونه و گورم قالو اولسنا اخوانت یا رسول اللہ موستا رونه نی قال انتم اصحابی و اخواننا الذین لم یعتوبا تاسو خمی صحابی او رونه نی آغای دی شغط تاسو نفس رازی دی نفس برازی آغا حدیث کی علماء کرام وی بری حدیث کی دی حدیث نا دا خبر رہو اتا چه تمنا جائز دا تمنا جائز دا وگرد پا آغا سیدنو کی تمنا پکار دا چه آغا ممکن الوقوع دی واقعی کی او دا آغا شی تمنا مکاو چه نواقعی بی خزا دی تمنا نکن چه سرے شم او یا سرے وی او سرے تمنا نکن چه خزا وی دا خو ممکن ندی دیو جنو علماءو تمنا اکثر پاکارونو کی چه ممکن ندی رفو شاعر وی لیت الشباب یعودو یوما اوکرو بما فعل المشیبو ارمان دی چه یوزل دماز وانی بیا دوبارا راما آج زبور تا خبر ور کوم په هغه خبر باندې چې ما سره دی ګډاوالي کوم کوم کارونه وکړ نو په لادو باندې نشته مدا تمنا چرته ځواني بیا واپس راځي اسی اپورتو کې مثال دی ګور ګور وای نو بس کله باندې خو دی دا چرته ممکن الحصول نه ده نو په دې حدیث کې ګور دا الله دې زخ وقو تمنا یو کا دا خو ممکن ده چې دا الله حبیب جو سره ملاوي شي مزه تمنا یو معنا خدا دا ودیتو ان قد راینا اخواننا معنا دا چې په ژوند د دنیا کې نه پکې وي او قاضی یا سیروی مراد دې نه دا دا چې زو ور سره پس د مرګ ملاوي شم دا اللہ بھی گورتو بلند تو مصحابی تاسو زما صحابی ہے دا مانا دا چکنی تاسو میرون انو ہے نا دا دی نور زیادت فضیلت سرگن کو چی ای میرون انو ہے تاسو میور سر صحابم یہ نستاسو فضیلت داری نگیر دے آتاسو نفس سرازی آگو با صحابی نہیں کرے زکا صحابی چاہتا ہوئی وہی صحابی دیتے ہوئی چی پیغمبر کہتے رہے اگر کرے وایتی تیری کرے حد الصحابی من بیہی لاق الرسول ولو بلا روایت عنہ وطول دس صحابی تعریف دارے چی پیغمبر و سرم ملاو شوئے اگر کرے وایتی تیری کرے او مقص طبیعی و سرمی تیر کرے حد الصحابی من بی احمد اجتماع مصدقا فيما اباح او منع حد تعریف د صحابی دار د الله حبیب سره وزشوي او تصدیق کوي دا د الله حبیب ورته وي او یا منع کوي معنا دا دای خو به صحابه نه برونه ځکه الله وي انما المؤمنون اخوه قاضی یاد رحم الله وی ابو عمر بن عبد البر هغه دې خبره درته نه وي وي په فضیلت دا چې هغه په خپل زمانه کې راځي نو په هغه کې بعد داسې خلک پمې چې هغه به د بعد د جمله صحابهونه په غوړې په فضیلت کې دی یو یو نه جمله صحابهونه دیو یو فضیلت پس کون شی رسیده اول دا اللہ حبیب خیر رکم قول اللہ حبیب خیر رکم قلبی وان خاص ذکر کرزما بہتر پی رہی دا مانا دا دا خیر الناس قلبی السابقون الاولون من المواجین والانسوان دا افضل دا امت مراد ویدی پا حدیث سرا بازو لما او داوی دی چه پدی که خلاف مشتا چه اللہ حبیب سرچا صحبت اختیار کرده حیوزن قطر دی قومر کی مدو که داس فضیلت ملاو شویده چه داس بلچا تنو ملاوی زکا ویده اللہ دا حبیب دی صحبت فضیلت دی سرعش برابر نده و ذالک فضل الله یوتی من یشا او حدیث دیسر دلیل داری چه سو کوئی دا اللہ دا حبیب صحابہ کو جزو پر اس مرتبہ کی مشیر سید ہے دا اللہ بھی گوئی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه دا اللہ بھی گوئی کتا تو کیا ہو کز دو حد غرم رسر در خیرات کی دا صحابہ وغیو مد بس نرسی دا اللہ بھی برتو فرمائن قاسم صحابے او زمارونا کسان دیلم یا تو بعد چه ترو سلا راغی دنی دی قالو که فتارف امال لم یاتے بعد من امت کا یا رسول اللہ تسنگ پیجنی جسو خلی راغل استاد امت نتب سنگ با قیامت کو پیجنی دا اللہ بھی فرمائن خبر را تراکا لو ان رجلا له خير قد يسري سنه غر داس يسنه دي چراغي تندي کس پنواله محجله او قيم سنه بين ظهر خيل او غم خامخ بين ظهر معنا داوا فمند دي کي خيل دهم بهم پمند دی کی اسونا دی دوهمن دا جمع دا ادهم دا دا تور تاوی تور اس مانا دا دا خیل دوهمن پمند دی کی تور اسونا دی بوهمن بعض وی دا بوهم مانا دا تور او بعد وی بوهم آغتا وی چه داغی سر بل رنگ گڑ ورشوه نی برابر خبره ده که آغس پینی که توری و که سوری بس رنگ خالی سی نمانا داده چه داسی اسونه دیدیو سری ده بارا او منځ کې پکې دا تور رسول راغان نشي نو هغه په خپل څنګه نه پیژنې الا يعرف خيله آیاتې او پکې خپل څنګه پیژنې کنه پیژنې با استفهام انکاری دی الا يعرف خيله ا دې باندې په خپل څنګه معنا پیژنې با قالوا بلا يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرم حجر يمين وضو راضي بدأي أو دغا أصاب بيد وجد أو دسنا وأنا فرطهم على الحوض ما نادعوا أو زبا مخت دبينهم في حوض باني اینا مخکې بتره اللهم اجعله لنا فرطا فرط مخکې کړو الا خبردار لا يضد لا يضادنا رجال عن حوزي خامقا شرد رجيس خلق زماد فوجنا كما يضاد البعير الضالو لذا سرنگي جشرنشي اغا اوخ الضالو رق ضال بمعنى ذو وجدت الضالة ضلالت دا بمعنى ذو ركيدو سرم رأيي اونادیم زبورتا وازینا ورکوم علا حلوما دل تراشی حلوما دل تراشی خبر دا دل تراشی مانا دادا تعالو حلوما بدی که دو لغات تی دا جمع دا پارا دا یو و دا خد سلطور دا پارا حلوما استعمالی گی یو حلم للرجل والرجل والمرأة والجماعة طول تحلم موي قرآن كريم بدي لغت بان نازل شهر حلم شهداكم والقائلين لإخوانهم حلم إلينا او دين لغت بحلم كس شهر شده يو ده پار بوي حلم يا رجل دو ده پار بوي حلم يا رجلاني دریو د پاره باندې حلمو یا رجال خزه د پاره باندې حلمي او دو خدو ته باندې حلمتا او جمع ته باندې حلممنا هو اول پکې فصیح دی لالا بي وي زموام حلمو فَيَقَالُوا إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ دَيْتَا نَفَسْتَا دِنْ بَدَلْ كَرَي فَاقُولِ الْبَوَمْ سُحْقًا سُحْقًا دو پیری راغلے دے مانا ایدہ دا بُعْدًا بُعْدًا لَرِوَالَ دِي لَرِوَالَ دِي سُحْق بُعْد تَوِي لگا قرآن کی رائے مکان سحیق فاغذے لرے کد خلقنا سحق صحیح او پدې کې دو لغت دي او دا په روایت د سبعو کې دي په روایت د سبعو کې مداري یو اسکان د حاده او ضمه د حاده سحقا او سحقا امام کسائی پدی او قرآن کی و قرآن سوکتی یو دے امام نافع او دوین دے ابن کثیر ابو عمرو بصری ابن عامر حفص دا ابن عامر بسی امام عاصم رازی او حمزہ و کسائی زمون روایت دے دے امام عاصم او دے امام عاصم دو شاگردان دی یو دے شعبا او بل دے حفص زمون روایت دے دے حفص او په حفظ کې د موږ کوم روایت دی دا په کومې طریقې چې موږ قرآن وایو دوه پنځوس طریقې دي په کتاب النشر د امام جزیر کې او یو ټولې طریقې چې راجمع کړو نو زموږ صرف زموږ روایت په اوو پنځوسو طریقو باندې منقول دی او لستې شي اوو پنځوس مونږ چې لولو په یو طریقې لولو او پاتم راته نشته چې کما ده خپل روایت پاتم چاته نه چیرې ده کم روایت لولم او بیا ورته دا پاتم نی چې په کومه طریقې لولم نو د قران ټول احکامات غلط وي کم چې احکامات د تجوید دي لکه مثال په تور الله الذي خلقكم من ضعف او من ضعف دای په قرانونو کې ملي کېږي چې وېدا په فتح او ضمیر دواړو سره ویل شي اوس به کوم یو وي ضعفين به ته ضعفين به ضعفين به کوم وخت وي او ضعفين به کوم وخت وي قران کریم کې لفظ د الان الله اعد ذکرل ابدال به پکې کله کې تسهیل به پکې کله کې دې نمونه ویو خبر و الى الله المشتكى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي ح وحدثني اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن الذي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبره فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون بمثل حديث اسماعيل بن جعفر غير ان حديث مالك فليذادن رجال عن حوضي فليذادن رجال عن حوضي هذا سيدي وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قال ابو يعني ابن خليفة عن ابي مالك رضي الله عنه عن ابي حازم قال كنت خلف ابي هريرة رضي الله عنه وهي تصلي صلاة او دس كل مزدفارة فكان يمد يده لازم يدرسه حتى تربي يا بولو غائم طوه او لازم يوزر ترسبوري ترترخ بوري فقلت له ما ورده يا ابي هريرة ما هذا الوضوء داسك او دسته قال يا بني فروخة دا اولاد د ابراهیم علی السلام کې وو پس د اسماعیل او د اسحاق نه نسل زیات شو عدد زیات شو او دغه نبی عجم پیدا شوی دی نو د ته وې اے بنی فروخا انتم ها هنا تاسو دلته زاو د سکوم تاسو دلته ما هرو کتل لو علمت انکم ها هنا فما ته په توګه تاسو دلته ما توزات والي ما بدا سي ودس نه کړه سمي تو خليلي او دغري د خپل خليلنا الله بي مني فرمایلي تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء رسيبا كاري د مؤمن ناغزه تا چې کوم دې تاسو د سوبلې شي نور یې رجال امام وایي چې ترخول پوری کالی ورسی نور به هم زیاتولو باب په دې سپار رودي علي مکاره باب په بیان د په دې ته کې پورا او دس کول علي مکاره مکاره معنا دادا وکم وخت چې دا بد ګڼل شي سخت جمعنی او وګو باندې غنل شي په بیا مو داس کې جما د مکران د په پټه د مين سره د کور هنر په معنا د مشقت تا او علما کرام وي د دینه دام دي چې یو سره په پیسو باندې وباري نو خپای کنه ګر په پیسې باندې پیسې او بیا مو د سپې او باندې نو مون مراد ته نه دادي چې یو د سکول په بو باندې هغه وخت کې چې بد ګني سره غلا لکه سخت جبنه او ته په یو مو د سو کې یاد په بدن ته درد دی او تاسو کې خدان نه بشیخ نه جوړه چې بیمار ته زاو دس کو هله مې نه منی ته امو ولا تر کو به دې کومه له تعلقه وبي قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن وابن حجر جميعا عن اسماعيل بن جابر قال قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرنا على وعن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم خبردار انكم تاس على ما طاس عليه يمحو الله به الخطايا صلى ما في باغي من غناونا ويرفع به الدرجات الدرجه بفوت كان يقول كان يبلا ولا الى الله في غمبرا قال اسباغ الوضوء على المكاره پورا او دسکول على المكاره هغه وخت کې سره بدګړی او دسلارا یا پاده کې د سړی او د بدګړی وقترت القبائل المجد او دې قدمونه غستل جمعات تا و انتظار الصلاه بعد الصلاه او دې یو ملتفظ قبل مجد انتظار کول فذلک الرباط ودا محوکون کې دی ګناهونه لرا مخکې لکوي ما ينفو الله بالعطايا معنا دا د ګناهونو الا معاف کوي دام پک احتمال شتا چې کم حافظه ملائک دی دایې کتابونو نه محوشي دا دلیل دی په دې باندې چې الله ور توبه خل درجه په پورته کی الله اوچتو منزلونو تور دننه کوي فذالکم الرباط رباط معنی څه ده الحبس علی الشیء نمانا ربا یو شه تړل نمانا ای داشوا دم زانو تړلو فطاعت د الله فذالکم الرباط دا غربات دے تړل د الله دی فطاعت تړل د بند دی ځان لرا فطاعت د الله کی او دا غربات دے چې د دې دا مراقب فیه دے پدې کې رغبت لرل شوی دے دا غربات دے او احتمال دام ده چه دا افضل رباط ته تکه میره که الجهاد و جهاد النفس جهاد جهاد ده نفس ته مانا دا دا افضل جهاد ده نفس ته نفذالکم الرباط دا مانا شو چه افضل رباط دا ده یا فذالکم الرباط دا دا انواع ده رباط نده وبي قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا عمان قال حدثنا مالك حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الاسناد وليس في حديث شعبة ذكر الرباط وفي حديث مالك ثنتين فذلكم الرباط حضرتك دو قرات دي باب السواك باب ده بيان ده مسواك کی سواك په کسری د سین سرا ستوي مسواک وهل یطلق عن الفعل ان مسواک وهل سواک هغه فعل ته وو چې سره لګیای مسواک وای نو ته دې سواک کې لګیا دے او سواک ستوي هغه لګی ته وو چې هغه وان خلق مسواک وای مسواک بلې مسواک خلی له وای ویره مسواک استعمالو مسواک خلیل ہوئی نام مذکرم دے سواک و مونس مرب استعمالی جمد دی رازی سوکن لکا کتبن کتاب و کتبن سواک و سوکن او ویدا په حمزه سرم صحیح ده سکن سو او کن دا ماخوذ ده ساکنه ساک په معنا ده سر راضی د مغلو چې او شه او مغی وی عرب وی جاءت الابل تساوق رال لوخان او یو بل طرف تا او بل طرف تا مای لکی د وجه د دینه چې کمزوري دي ورا کې نه ورکړ کله یو خوا ورځي کړه بل خوا په استعمال کې څه ته وای استعمال دی یو لرګي دی یا په مسل دی یو لرګي په غاهونو کې چې زړواله د غاهونو ختم شي داود ظاهری خوی دا واجب دیده مجد پارا امام ماوردی تی نقل کرد کم دا اونو کموز باطل شو اسحاق ابن راوی وی دا واجب دی که عمدن بریخ و نموز خرابی دی خونا دا سنت تی لکه موز ده جن ریده بونو جدا به اون که گی با کم وقت که بمی سواک استعماله مستحبه اوقات بعد علماء و پینزا اوقات خولی یو داده بوقت ده موز که برابر خبره ده که او دسته کرده او که تیمم دیواله مسواک استعمال کې چې موږ د وبرې صف کې او برابر خبره ده کنه در سره وبښتا او نه در سره پاتې د طهورې نه نه خاورشتن او مسواک وکه مسکه دویم په وخت داودس کې مسواک وال دریم په وخت د قران کریم لستو کې خوب نه چرا بیدار شي کټ سره به سر لای شي نو ول به مسواک شروع کی دارنګ کله چې دی پخلی کې تغییر رالو پلی خون به خراب شو بیا مسواک وو د سوو دې د خولې کې تغییر رالو کله خدای سره خوراک سکاک نه کوي تغییر پکې راشي یا دی او داسې شیو غوړو چې داغې نه بدبو اتلا پیازو یا بلشو یا یو سړی ډیر چپ دی انتهایی چپوالی نه پسند بیا لینا بدبویزی یا یو سړی ډیر خبری کئی وغینم علماء اولی کدی غینا پس دیم مسواک ہوئی علماء اکرام وی دی سوائم و روجہ دار دی پا دی زوال دی شمس نفس مسواک وال صحیح ندی چې هغه بدبوی د خلینا ختم نشي ځکه دا غي فضایل راوي آداب د مسواکو کې دای دي چې مسواک به وای په یو لرګي باندې د اراک بوټی نه او پاره وشي چې بس حصول د فائدې به کیږي برابر هغه برابر د کلرګي ده بعد وای کې یو زیګه کپړم د قانون په صحیح اشنان بوټه دې اړینان صحیح خو ګوتې باندې فنر می باندې مسواک صحیح نه دی چې خو سخته ګوتې د زمیدارانو نو بیا به مسواک پی وای عام به علما او پکې وای چې بعض وای کافی کیږي بعض وای نه کافی کیږي او بعض وای کافی کیږي کچر تبل سندو او مسواک وان په وړو کې لرګي باندې دا نه چې لوی لرګي د جیب کې اچول او باغې مسواک وي ځان لرې په وخت کې زخمي کړي دومره غټ مسواک نه دومره غټ مسواک به څوک استعمال یو لیونی وایي خانده هسې بې څه بغیر د څه سبب نه الضحک بدون السبب دلیل الحمق علما وایي بغیر د سبب نه خاندل دا حماقت نه خره نو یو خاند جالو لري خاند څه چدي او یز سوچ میکولو که دی میخی مسواک والا دی سمرا غط بره نو سمیخ کم زی که مسواک بره نو دوم را غط مسواک بنی چا غط جیب که بیا گرزو در نشه دا عداد دی دا مسواک دیر اوچ بم نی بیا بدر لوریوی نکی او دیر نرم بم نی چه بلکل دو گندگی نلر که دغاخونو نا او مستحب طریقه دا چې مسواک دی عرزن والی شی طولن دی نشی والی ضرر بوره سیو رو تا نو کچا طولن موالو سیده خو کراحت پکی دی مستحب داده چه پا غاخونو بانی مسواک تیره او دارنگی پا ادراسو بانی دا سی دا کورسی پشان چه کم غاخونو دی دغی بانی ہوئی دارنگی دا حلق سره چې کم برا تعلو دی پاغی بانی نرم نرم مسواک ہوئی او مستحب دا چه پخی طرفی شروع کی دی خلی او سباق نشتا که او سره د بل مسواک استعمالی او مستحب دی چه ما شمان دا مسواکونو پابند کرده شی زکده چه لوی شده بیا مسواک نوی چه عدد چه بیا وی و بین قال حدثنا قتيبة بن سعيد و عمرو بن الناقد و زهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نشق على المؤمنين وفي حديث زهير على امتي لا امرتم بالسواك عند كل صلاه فالله بي فرمائل فزما قومت دا خبر اگرانے دینا نما بور دا ہر مسر لازم کرو مسواك بدی کی دلیل دے چے مسواك واجب نہیں امام شافعی نے مولا وے که واجب وی نو حکم بیکنه وی دویتا که پا دیبانی مشقت وی کنه وی یو جماعت دو لما وی پا دی که دلیل ده چه امر دو وجوب ده پاره دیلا امر تو هم ما با دیتا حکم کنه وی نو بیا خوی دیوی هر امر دو وجوب ده پاره مسلوب ده بل اتفاق واجب نده او پا دیکی دلیل ده پا جواز ده اتحاد ده نبی علیه السلام شفاعی که نس نده وارد شد او پا دیکی دلیل ده دیم ده جلال اللہ حبیب سمرا نرم دل او پخپل امت شیر جرتا لیاو پی مشقت شی او پا دیکی دلیل ده پا فضیلت ده نسواق تحر موز لا امرتم بالسواك عند كل صلاه مسواك در لازمی ده تو مدینه کې زموږ یو استاد مو بکاله کړه سبق لور دوی بل ټیم راشه دوس مسواک ما ان سره وی لوی د به یې خو ایو به راغستو بل به وازه چې مسواک به شروع کړو ټول طالبان به پریشان نن بیا سبق نشته دوه غاغونه وکړه کې مسواک به وازه اوس نشته دا او حدیثونه به درته شروع کړ چې تاسو ته ویل دي چې ورته مسواک استعمال کړ نن ورځ وي ټول مسواک وو لا مردون به سواک اند کل صلات حدثنا ابو قريب محمد بن علاء قال حدثنا ابن بشير عن مسعر عن المقدام بن شريح عن ابي قال سالت عائشه قلت باي شيء كان يبدو النبي صلى الله عليه وسلم عاشر جلان انا متپوزو کو بکم یوش بد الله حبیب ابتدا کولا اذا دخل بيتو کرو شب کور تور دن شو قال بالسواك بمسواك المسواك کی دیر فائدہ دی دیو جن علماء طول کی بہترین فائدہ ادا دا ملائک در سر دی لینا دی بد بوئی نجی اوئی مون بد خپل استادان نو ری دے کہ المسواك دو جنا کلمہ نصیب کی او مقابل کې بیا نسوار دي چې خلک یې چي سړی مچ یو خزم پکې بازی چي بډایګان مډایګان یې چي نسوار نو دا د مسواک ضد د خلو سره خرابي نو دیو جنا وای ټولو کې نقصان طول نزیاد ده نسوار قط قط نقصان داده چه خطره ده چه کلمه نه چه تا محروم نشی ده مرد پا وقت تی ده که ملائک بدوین تخی قال بسیوا ده اللہ حبیب پا مسواک بان ابتدا کولا چه کورت بلا وبي قال حدثني ابو قريب بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن المقداد ابن شريح عن ابي عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته بدا بالسواك قال جب قرت اوردن نشم مسواك باستعماله له وبي قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه يطرف غادم داغي فجب باني ودم السواك هذيك بيان ده فضيله ده مسواك ده بطول اوقاته كي او شدت ده اهتمام ته مراد ده وبي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا هشام عن حسين عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام ليتهجد حذيفه ده اسم تصغير ده معناه ده دغ وخي او ټوکړه ورغونتي ټوکړه دغ وخي عربي کې دغه معنا راځي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام ليتهجد قال جبل الله حبيب دريدو ليتهجد هجد ستوي په عربی کې عرب وی هجد الرجل کله چودشي او تهجد معنا دا چې خوب پریدي قال جبل الله بي خوب پری خود تهجد به کول یشو سفاهو بالسواک دا اللہ بھی چیپا کلپاس دو تحجد بے کول یشو سفاهو مگل بے اخپل اخلاو غاخونا بالسواک پا مسواک بانے وبی قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور حا حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي وابو معاويه عن الامشي كلاهما عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل بمثله فلم يقولوا ليتهجد ده لفظ بكنه ذكر كده وبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحسين والاعمش عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام كل شبرا پورت شو من الليل دشپينا يشوت نو مغلب يفاو قل قل بالسواك فمسواك وبي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسماعيل بن مسلم قال حدثنا ابو المتوكل ان ابن عباس رضي الله عنهما حدثه انه بات عند نبي الله دشبتي ركلو د الله ده حبيب سرا صلى الله عليه وسلم ذات ليله يوشبا فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب درې درو بین اخر ليله په اخر دشپا کې فخرج ندیم روته فنظر الله حبيب روته فنظر الى السماء ان كتري وزمان ثم تلا هذه الايه دعيت الاستو في آل عمران في سوره آل عمران کې راځي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بزفون حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع الى البيت او بیا واپس راغله کور ته فتسوک بمسواک والے وتوضا او د سکلو ثم قام نو بیا درېدلو پس ولنه مو ذکرو ثم ضجع او بیا درېدل غولیو ثم قام بیا را پورته شو فخرج نو ته فنظر الى السماء فتلا هذه الايه ثم رجع فتسوک فتوضا ثم قام فصلى دا افعال دا الله حبيب کل او مسواک پکې استعمال کړي باب خصال الفطره باب دې په بیان د خویونو د هغه فطرتي خویونه چې الله د هر انسان سره پیدا کوي فطرتي فبی قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا سفيانا قال ابو بکر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطره خمس فطرتي سنت بنجدي او خمس من الفطره شكل دراوي تداول دکدوی او پدوی مې وایي چې جزم دې په دې خبره چې دا څه ده چې الفطره خمس فطرتي سنت پنځدي الختان او ختنه کول دي والاستحداد فطرتي سنت بعض علما وایي دا سنت دي بعض وی دینه مراد څه دی دا سنت د انبیانو دی بعض وی دینه مراد څه دی دا دین دی بیا دا واجب نه دی او بعض پکې د وجوب خبرې پیری اختلاف دی لکه ختنه شوا مزمزا او استنشاء نو ختنه دا واجب د پنځ د امام شافعی مولا باندې او په ډېر علماء او پنځ باندې او سنت د پنځ د امام مالک رحم الله امام شافعی خو بیا سره او خود دواړو ته واجب کړی په مرض باندې دی مستحب د چي ماشوم ختنه دیوشی او بعد وی پو مرز نو ده اغرز بور سر وی حسابی جو پک مرز پیدا شوی که نا نو سو کوئی حسابی بسو کوئی نو حسابی ظاہر خبر داره چی حسابی با اوس که یو سره وی خونسا مشکل لی نو ده بسه کئی نو ده ده بدوارو آلو که علماء کرامو ذکر کری واجب ده ختنا او بعدی وی جایز نده تردی چی سرگنوا دوشی چی ده سره ده که خزا ده ده ظاهر خبره ده او ده کم ماشوم چی دو آلی دی نو علماء وی واجب دی ده دوارو ختنا اوس که یو انسان مر شو او ختمه نه ده شوی نو صحیح خبره دا ده چې دی به ختمه به نه کیږي پس د مرګ نه که ماشوم دی کلو دی بعضې پکې وایي چې مرګ نه پس به ختمه کیږي او بعضې وایي د غټ به کیږي د وړوکي به نه کیږي خو صحیح دا ده چې نه به کیږي نو پنځه د فطرتي سنت نه یي الختانو ختمه ده والاستحدادو استعداد ستوي حلقة العانة مقصد دارد اندام دخاص اندامنا غير چاپی رکم نختدی آوال استحداد دیتوي او استحداد ورطولیوي زکا پدی کی وسبن استعمالی حدید اغیطا پا عربی کی موساوی دا سنت تی معنا دادا دغز ای پاکول او افضل پدی کی حلق دی او قسم پکې صحیح ده پکې چې باندې قسم علماء ول چې صحیح ده او عانا هغه ويختو ته وي چې د اندام مخصوصه نه غیر چا پیرې کده سړی او کده خزیدی ته عانا وي دا ټول صفاکول دا سنت طریقه دا ودي ته فطرتي سنت وي وقت دې کوم وقت دې بس چې کوم وقت کې سړی ته اندازه ولګي چې اوس دا لوی شي خو بعض علما دغه لکه راځي وروسته سلوي خرځو نه پس ودي ګوري چې کوم وخت ورته حاجت نو دا صفایي وکړي او حدیث مذکور کې راځي یو حدیث انس رضی انس رضی اللہ عنہ حدیث منتدا لا حبیب وقت مقرر کرے 40 لیلتا چه پدی کی بتا تو بریت کلوئی نکونا بوان کوئی دترخونو یختب شو کوئی حلق العنب کوئی حلق العنب معنا دادا مون بنو بریدو پدی دا دین به تجاوز نه کو په سلوې څو کې دغه دا یا الله ابي دې وخت پاتره وتقليم الاظفار او باغی کې حلق العانه کې حلقه الدبر مرازي چې اغم د سنتو نه دي داغي صفای وتقليم الاظفار او نکوره کټ کول دا سنت دی واجب نه دي برا وی مستحبه طریقه دا چې اول دی پلاسونو شروع کی مخی دخونا دخیل آس مصبحه گوتا دلاسونو دو گوتو نمونا دی غطه گوتی تا ابحامه وی ورپسی مصبحه دا کمچه مسواک دا پاره استعمالی گی ورپسی استادا ورپسی بین سواره دا ورپسی حین سواره دا نگورا شروع دیو کی پا مصبحه بانی کم چې تاسو په موسکی اوچه تاوی بیاری ور بسی دا غطر گوتا دا خستا گوتا اگده گوتا چه کما دا بیار بسی بین سورا بیار بسی کشنه گوتا حین سورا بیار بسی دا ابحاما غطر گوتا بیار با گس لاس تراشی نداغی دا کشنه گوتا نبا شورو کی او بیا بین سورا او بیا وستا او بیا مصبحا او بیا ابحاما پدې طریقې بیا مخ په تراشه نخیخ په نه بشورو کې حیف په نه غسا د حیف په نه بشورو کې نو اول به کجنې ګوتې نو کټ کې او بیا برازي رازي څور پسې د دې بلې بیا د بلې بلې د غسې په نه چې شورو کې نو د غټې ګوتې نه به شورو کې او په کجنې بیا ختمه کما نه دا د حیف په کجنې ګوتې نه به شورو کې او د ګس خپې په کاټ مې ګوتې باندې وسکي ختمه وکي دا طریقه ده لکه څنګه چې د خلال طریقه اوبدي ونطف الابت او مستل دي د ویختو د ترخونو دا سنت دی بل اتفاق افضل پدې کې سنت پدې کې هغه نطف دی څوک چې د دې قدرت لري او که څوک نه لري نو بیا په دوايي لر کول شي او دارنګي حلق باندې لر کول شي عبدالرحمن علاوي به امام شافعي مولا باندې وردن نشم او هغه حلق کول د خپل طرفونو امام جعفر مولا ورته وي زپوئم چې دا سنت دي لیکن زما وس نشته ز دردمنی غم بیا او مستحبه دا ده چې اول د هی طرف نه سره شروع کی وقص الشارب او دارنګي کټکول د بریتونو قص الشارب دام سنت دی مستحب دادی چې د خپل طرف نه کټکول شروع کی او د ته وی اختیار دی که په خپل کټ کوي او خپل چاته وي چې ما تبریت واړه کا ځکه مقصود حاصلې دل دی پرې باندې خدا بری چې ګنی حرام دی او سپک بم نه غنی چې بیا وی دا نه یې سیب دی دوست بریتونه کټ کوي ها علما کرام وای چې د ترخونو وی اختدا سه نور وی اختدا به سره په خپل آی اوس په کدام لا یانو شروع کړ دا د مروت نه خلاف خبره ده وا او علما کرام وای چې په دې کې کټکول دی کو پاکای باندې وال دی بریت نو اذا الله بعض علماء وی چې په پاکی باندې وال صحیح نه دي بلکې په کینچای دې سره ول خوې هپون دې اختلاف نه دي او کوم حدیث کې چې وي دومره دې نه دا کوي چې بالکل دغه طور شي شونډې تا او کوم روایت کې چې راوي چې وقفو الشوارب نو معنا یې دا ده احفو ما طال على الشفتين کوم چې په شونډو پراته دي هغه بیا واړه کوي قال عند سني ابو الطاهر وحرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الفطره خمس فطرتي سنه بنجي والاختتان ختن كل دي والاستحداد هو ويختاغستل دي حلق العانج والتوي اغه ویخته چې کوم د اندام مخصوصه سره دي ته استحداد وي استحداد ورته کوئی چې حدید پکې استعمالي وقص الشارب او لندول دي د بریتونو او تقلیم الاصفار او نکونه کټ کول دي او نت فل ابته او شکول دي د ویختو د ترخونو او بي قال عند صلاح ابن يحيى وقتيبة بن سعيد كلامان جعفر قال يحيى اخبرنا جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجوني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال انس رضي الله عنه وقت مقرر کړی موږ بار د الله دی یا وقت مقرر شوی موږ بار دی قص الشارب فلندول د بریتونو کې وتقليم الاسباب فقط کولو د نکونو کې ونطف الابت بعض خلکو دوب د نکونو پر اختیار د سنت نه خلاف وانت فی الابت او دارنگی شکول دی الابت اترخونو وحلق العانا او کن حلق مانا صفاکول دی العانا دا غویختو کم چی دا اندام مخصوصه سر دی اللہ نترو کا اکثر من اربعین لیلہ او دا به نکریدو مونگا دا سلویخ تشپون زیاد هو به قال حدثنا محمد بن المدنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميعا عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفوا الشوارب معنا دا لکه موږ معنا مخکې وکړه احفو ما طائل على الشفتين کوم چې شفتين بالکل لاندې روږدې شي کټ کوي الشوارب بریتونه واعفو اللحى او ګیره دا اوږده کوي الله حبیب د ګیرې د اوږدولو حکم کړی او د بریتو د لنډولو حکم یې کړی لحا دا مثلث دی وجعزلک للمرء اللحا وقشرة العود اللحا وجمع لحية اللحا بالضم والكسر حبي لحا ستوي په فتحې سره ملامتیا ته وای او لحاس ته وای په کسری سره په مد او په قصر سره لحا په کوم لرګي باندې چې پوستکی اواز تلرکو او لحاس ته وای لحیا په کسری سره دا هغه ویختو ته موي لحیا چې په زنه باندې دی او په مخ باندې دی جمع لحن راضی او لحن الفتح والكسر للام كان في لحيه لحيا بني لحيانا نقول اللحا فكسر سرا دا يغلرغي توي ويعيش المرء مستحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء نو حديث كرال الغيري وبدول غيره وبدول معناه دا غيره پر خودل اوف اللحاء قبل روايات كرازي ویده اهل فارس والا دا کارو چه دای با گیره بی کمولی لکا مودودی وی وی با دو را گیره پا کار دیده خزی ری سڑی پتا پی لگی نن شریعت دا دین امن او فرمایلا علماء کرام پا گیره کی چه دولس خسلتو نزی گرگری چه مکرو دی بعضی دیر قباحت لری یو خدا دې تور رنگ دی ورته ورکو نه د غرض د جهاد نه تور رنگ زین دا دې زیړ رنگ دی ورته ورکو زیړ دې د پاره ورکو تشبوه پکې کېده صالحین سره چې رز دې اخوا بو صالحین زیړ رنگ لري تور کولو نه دې مو چې رب بس ما مصلی والو زول دې عبادت کو سنت منت نه کوي خو بس زان مشهور ده دریم دا ده تک سپینه ده کپا کی بریت بانی ایو کسما آله ده سپینوالی دسته ده پاره چه زر بودا شم چه خلق رانه مشر جور کسی که بودا نه علاوه بل سک مشر کهی نه نو چه خلق مانه مشر جور که تون را تاجی سه بوه فزوری زان بودا کو پیره نه چونه ورکا سالورم دا ده اوباسیه یا کتکی زان ورتبط کاری پگیرا یا پکی سپیل و اختر آخطنی دیاتی لرکی تگیری نا شپاگم دا دے بلکل صفا کئی کلی او صفائی داغی کئی تصنع پکی کئی برا برا یہ دے دا دې بل پکې زیادت پکې کوي د چاګره رنگې د نورو مخته پکې ولګي یا یې غاړه نو کم کیتی او دا رنگې ویدان پکې بدل شي چې د عام فقین غیر چا پیرو وي بعض خلک بس هغه غیره بچي غونته له غونته پریخي د لاندې شونډې سره او غیر چاپی رہتی تو میدان تی صفا کرے او بعد دا دے چی گیر دے شمر اگدکا خلقو تزان خے او اگدہ گیر دے کا مکی سر لگی بعد دا سی گیر پریخی بل دا دے دا سی گیر دے پریخوا بابارا دا منتشیرا دا او چې خلک وې دا دغه الله ولا سره او ګره د بیخي په ځان پروانی د سره دی دنیا کې د نه اېده د را سي د نه دې د پاره د ګیره بابا را کړیو تیل دې په آرام کړی دام صحیح دی حدیث کې راځي چې یو وخت دې نو دا غي سو کې اکرام دیو کې لسم دا دې اغا سپینوالی او توروالی دیتا گوری تکبر پا دی کم که تکبر دا پارا دی توروالی ورکڑی یا سپینوالی ای زوانان دی دا اغای گیری دی نو گڑی وڑی دی تا خمز دارا تورکڑی دی دا ای بانی تکبر که یا بوداغان دی ای بانی تکبر که مانا دادا سمجی سپینکڑی تکبر دا پارا بل ادا دا غوٹی ورکول لگا عربو بدا سپور کنسای منسای بیت جوڑی کی علماء وی د خزی ګیره روخته نو کټکای دی مستحبه ده، مستحبه ده چغیره کټکول د خزی، تک خزی خو ګیره نه. نو دا په دې حدیث کې فواید. وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ابي بكر بن نافع عن ابي عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه امر باحفاء الشوارب الله بي حکم کړ دې پکټ کولو د بریتونو باندې او احفاء اللحيه او په پرې حدود ګیرو. حدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين احف الشوارب او اوف اللحى بریتونا کټ کای او لوی کای ګری. وحدثني ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جابر قال اخبرني علاء عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الخرقة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس. تاسو دا بریتونه واړه کوي و ارخ اللحا پریده گیری خالف المجوس د مجوس مخالفت وکي د مجوس پکې مخالفت وکي ارخو یا بعضی وای ارخو څه شه ده بعض دا ویلی دی فا اکثر روایتو کدا سرائی ارخو ابن ماهان وی ارجو اصل کی ارجیو حمزہ عزف شطف کیفن مانا دا درستو کئی یومی کٹکو. حدیث دا بخاری کی رازی آغاز ہے کی وفیرو راغلے پینز روایت شوئے اعفو واعفو وارخو وارجو وفر طول معنا دا خپل حال پر خدل خپل حال باندې پر خدل او کټکولنا دا علماء وایي کسړه اوږده شګیرا لگا لگا تیوالی میں بہتر ہے چکے روک دی گی نا سنبھالو لینش بعضی وی دیگی ری دا پارا حد شتک نشتا بعضی وی حد نشتا حد دیگی ری دا پارا نشتا خود حد دا شفرت دا پارا بین پرید لگا بتیا جی امام مالک رحم اللہ خوی چی اگدہ گیرا دیر او ده دا مکرو ده بعد اوی چه قبضی تورس یو موٹی تنو لان دیتی یاوالا بعد اوی مکرو دی پدی که مگر پاچ عمره که تیغسته شی او هر چه شارب دی برید ناقو با بلکل ویخ که وی او فولا پذر آگل ده اقول ده که فویینو ده حلق پکې وای منه بعض وای حلق پکې منه استیصال پکې منه چې بالکل بیخ کندی ولا وکي. امام مالک رحم الله وای امام مالک وو چې بریتوال راځو چې مسلش و ان شکل وای ځان له بدران کو او امام مالک رحم الله وای چې ادب بور کول شي دا دې څه چل کړی. نو دیو جنا بغیراو بریتو کې د دې خبرو خیال ساتل پکار دی کوم دي ستوره شي وایا تو وایې ها سر نو وایې کوم حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا بن ابي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة لازد فطرة سنة دي كتقول دبريتونو دير بريخد المسوار استنشاق الماء قل توباتون فقد ثلاث فعل دارنگی نکونا وارو کولو کٹکول پا غسل البراجم او دارنگی ویلزل دی البراجم براجم لکلاز دی ولتکو او دا کم دا برا طرف ندازی اونگا وګوتو کې چې کوم دا مفاصل دي دې لاسونو او دې ګوتو کې چې کوم مفاصل دي د لاسونو دې ګوتو کې نو دا د بل طرف نه ته براجم وي دا وینځل مفاصل د انسان هغه په حدیث کې راغلي جوړ سو دي 300 په حدیث کې راځي هر ورځ دینه صدقه ده او وي موږ د زوحا او د چاش دا د دینه چې چا وکړو د دینه کافي کیږي یو شاعر وایي مفاصل الانسان 60 ترا مع 300 و ذکرا ان عليها كل يوم صدقه ذكر ذا مياره فحققه ومن فوائد الزحى ان الذي فعلها تجزئ عن تلك خذي ندا مفاصل دلاسونو چکم دي تتا براجم ويشا طرفنا لا بي ويغسل البراجم ونطف الابتع القران وانتقاص الماء كم يبل اقول قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشره الا ان تكون المزمزه ملي سمران يشو كيديشي مزمزه زاد قتيبه قال وكيون انتقاص الماء يعني الاستنجاء انتقاص الماء مراد شنو الاستنجاء وانتقاص الماء نويد دين مراد شيدي الاستنجاء استنجاء وحدثنا ابو قريب قال اخبرنا ابن ابي زائده عن ابي عن مصعب بن شيبه في هذا الاسناد مثله غير انه قال ابوه ونسيت العاشره لسمرنا يرشو باب الاستطابه